Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Александр Лукашенко загадаў знізіць цэны на аўтамабільнае паліва пасля акцыі «Стоп бензін». Пра гэта мы пагаворым з гостем «Начной свабоды» Александрам Рэзькіным, затрыманым і аштрафаваным за акцыю «Стоп бензін». Ці магчымая стабілізацыя на валютным рынку? Бліцаналіз «Свабоды» з былым старшынём Нацбанку Станіславам Богданкевічам. Ужо трэцяга асуджанага за плошчу адправілі ў Івацевіцкую калонію «Воўчай норы». У «Начной свабодзе» самая апошняя інфармацыя пра палітвязняў і партрэты на фоне кратаў, асуджаных Александра Малшанова і Дмітрия Новіка. Вас чакаюць званкі слухачоў, інтэрнэт-аблога, тры песні пра свабоду ад крытыка Максіма Жбанкова, а ў цыкле «Чытаем Быкава» Вольга Бандарэнка, жонка палітвязня Дмітра Бандарэнкі, прачытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Юрась Бушляку. Добрый вечер. НАТО пастанавіла працягваць бамбаванне Лібіі да часу, пакуль кіраўнік краіны Муамар Кадафі не пойдзе ў адстаўку. На паседжанні ў Брусэлі міністры абароны краінаў НАТО дамовіліся сёння аб падаўжэнні вайсковай аперацыі ў Лібіі. Тым часам войскі, верныя Кадафі, сёння вядуць наступ на Місрату. Паведамляецца, што вайскоўцы аблажылі места з трох бакоў і забілі не менш як 12 паўстанцаў. Місрата – трэцяй велічынёю горад Лібіі. Вялікая Брытанія і Францыя пададуць сёння ў Раду бяспекі ААН праект рэзалюцыі, што асуджае рэжым прэзідэнта Сірыі Башара Асада за рэпрэсіі супраць палітычных апанентаў. Расія і Кітай ўжо далі зразумець, што не падтрымаюць рэзалюцыі з крытыкаю сірыйскае кіраўніцтва. Аль-Каіда можа скарыстаць палітычны крызіс у Йемені ў сваіх інтарэсах. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў ЗША Майк Мален на прэсавай канферэнцыі ў Каіры, адзначыўшы, што небяспека з боку Аль-Каіды расце. У сталіцы Йемену Сане ў сераду праціўнікі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які знаходзіцца на лекаванні ў Саудаўскай Арабіі, правялі дэманстрацыю супраць яго вяртання на бацькаўшчыну. Яны запатрабавалі ад выканаўцы абавязкаў кіраўніка дзяржавы, віцэ-прэзідэнта Абд-Рабу Мансура Хадзі, стварыць часовую прэзідэнцкую раду. Кіраўнік іранскага ядзернага ведамства Ферейдун Абасі Давані заявіў, што Іран павялічыць выпуск узбагачанага ўрану утрая. Паводле Давані, 20% ад агульнага аб'ёму узбагачанага ўрану будзе вырабляцца ў новым комплексе «Фардо» на паўднёвым захадзе ад Тегерану. Наш адказ МАГАТЭ – гэта інтэнсіфікацыя даследаванняў і тэхнічных работ у рамках ядзернай праграмы. Мы працуем пад назіраннем МАГАТЭ, яны пра ўсё ведаюць. Мы перавядзем вытворчасць узбагачанага ўрану на завод «Фардо». У 2009 годзе паведамленне пра будаўніцтва заводу «Фардо» выклікала ўвядзенне санкцыяў супраць Ірану. Міжнародная супольнасць падазрае, што Тэгеран пад прыкрыццём мірнага атаму распрацоўвае ядзерную зброю. Нямецкі міністр аховы здароўя Даніэль Бар сёння заявіў, што пік заражэнняў бактэрыяй і колі мінуўся. Выступаючы па нямецкім тэлебачанні, міністр сказаў, што новыя выпадкі захворвання рэгіструюцца кожны дзень, аднак іх колькасць змяншаецца. Да сённяшняга дня інфекцыя прычынілася да смерці 24 чалавек. Нямецкія спецыялісты працягваюць намаганні, каб знайсці крыніцу інфекцыі. Ранейшыя падазрэнні, што крыніцаю маглі быць гуркі або парасткі соі, не пацвердзіліся. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.